Nie zabroni nam nic. to zespół Spring Rolls. No i przy nowościach pozostaniemy jeszcze przez chwileczkę. Kolejne dwa nagrania to zupełnie świeże utwory zespołu Romantic Fellas. We'll be right back. To była formacja Romantic Fellas. I teraz też będzie troszkę elektroniki. Bardzo podoba mi się określenie na muzykę, którą tworzy kolejny zespół. Grupa Love Marine piszą sami o sobie właściwie, że to jest dance punk. Dwa nagrania. feeling myself again. Half a dozen thoughts all at once try to get under, 'cause I will dig a deep hole just to find, just to find. W nagraniach warszawski zespół Love Marine. A teraz będą artyści dobrze nam znani. Byli tu w Trójce już parę razy, mówili o swojej muzyce, grają zawodowo i myślę, gdybyśmy usłyszeli te nagrania gdzieś tam na świecie, to byśmy wcale nie powiedzieli, że są to artyści tu, stąd. Co oczywiście nie to, że ja mam coś do artystów polskich, bo gram ich bez przerwy i są wspaniali, cudowni i świetnie, że jest ich aż tyle na rynku nowych artystów. Ale ci brzmią tak, jakby te nagrania powstały gdzieś tam w obcych krajach i miały naprawdę dobrych producentów światowych. Myślę o Buslawie i o Polirise. Should have done while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Beside me, and now we turn the pages and we lose the fight. Got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done,

Polarize i wcześniej Buslav, dwa nagrania z nowiutkiej debiutanckiej płyty Poli oraz zapowiedź drugiej płyty Buslava. A teraz dwójka artystów, których pewnie nazwy Państwu wiele nie powiedzą, ale warto ich posłuchać. Women for Hire to zespół z Wrocławia, a zaraz potem Troy. Time. prawda, że ładnie, artyści, którzy właściwie nie są szczególnie popularni, Women for Hire, a także Troy. No i kolejna dwójka, która też niewiele nam mówi, chociaż zespół, który jako drugi pojawi się, już graliśmy w nocy, mało tego będą za kilka tygodni gośćmi audycji Trójka Żąda Debiutów, czyli Linia Nocna, ale wcześniej Łyko. Dnia nigdy nie dogonisz mnie. Podcast. Linia nocna i gościnnie. Właściwie pewnie o tym nawet nie wiedział do końca. Wysamplowany Kuba Sienkiewicz nad Wisłą. Ten utwór taki miał właśnie tytuł. Chwila wcześniej Łyko, nożyczki, bandaż, klej. Teraz troszkę zmienimy nastrój, ale przy debiutantach pozostaniemy. Formacja nazywa się Pragma. chyba po raz pierwszy w Trójce i w Nocnej Polsce zespół Pragma. I to tyle w Nocnej Polsce już dziś. Renata Szewczak, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na koniec jeszcze zagra i zaśpiewa zespół Lion Shepherd. punktualnie 4:00. Piotr Łodek.